Αποστόλη είσαι. Ναι, ρε παιδί μου, τι θες τώρα. Έλα, ρε Αποστόλη. Εντάξει, όλα καλά χθες έγινε αυτό που έγινε στην Αμερική, αλλά μην κοιτάμε τώρα στο Ιράκ προχθές. Σκοτωθήκαν 140 άτομα. Μην ασχολείσαι. Γιατί δεν τα λέμε αυτά, όχι. Άσε που εκεί είμαστε μαθημένοι. Δηλαδή, όσο είναι η Δύση, ας πούμε, δηλαδή, ό,τι γίνεται στη Δύση θα το σκεφτόμαστε, ας πούμε, και θα το αναλύουμε και θα συναχωριόμαστε. Το κορυφαίο με τη βομβιστική επίθεση στη Βοστόνη ναι. Είναι άλλο. Ποιο? Η ερώτηση που κάνουν οι αδέκαστοι δημοσιογράφοι. Πάντα. Ναι, ναι. Και αντικειμενικοί. Ναι. Και σοβαροί πάνω απ' όλα. Ναι. Ότι Έλληνες υπήρχαν ανάμεσα σε αυτούς. Να νιώσουμε και λίγο εκεί με το πρόβλημα. Αν υπάρχουν Έλληνες, να το κοιμηθούμε. Αλλιώς να παραψηφίσουν. Άμα δεν είναι Έλληνες. Ξέρεις γιατί έγινε η βομβιστική στην Αμερική? Γιατί? Παράλληλα με την ανακοίνωση των μέτρων του Σαμαρά, ρε. Έτσι, πες τα να που προσανατολίσουνε. Καταλαβες. Αυτό που λένε ότι ρε φίλε μας μειώσανε, μας αυξήσαν τις δόσεις, θα βουλήξει κανένας φούρνος. Εδώ επειδή βγήκε τα είπε τώρα αυτός μαζεμένα, όλα αυτά τα όμορφα που θα δούμε, φράγκα στις τσέπες μας, από τα μπατζάκια θα τρέχουν, σαν το σκατό στην κάλτσα. Mm. Καταλαβες. Οπότε τι να κλάσει ένας φούρνος. Τι να κλάσει. Το πολύ να κλάσει ο Σάμι. Τι μπορεί να κλάσει ένας φούρνος. Έλα, για. Καλά, Αποστολή. Αυτοί έχουν καταστρέψει την Ελλάδα και έρχονται τώρα σαν φρέσκοι. Πού απευθύνονται, ρε, σε Αποστολή? Φρέσκοι. Ανανεωμένοι. Τι ανανεωμένοι? Είναι αυτό που λέμε το ισχύς εν τη ενώση. Ισχύει και το ανανέωση εν τη ενώση. Ρε, σε Αποστολή, έλα να σου πω. Πρέπει να μας θεωρούν για πολύ ηθαγενείς πλέον. Για πολύ? Ηθαγενείς, ρε, παιδί μου. Μπα, όχι, για πλάγια μαλάκα σας έχουν. Δεν τρέπεσαι! Ντρέπομαι! Αποστολή. Έλα. Άκου, όταν η ντροπή συνάντησε τον Κακλαμάνη, καταργήθηκε με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Τι είπα, πάλι. Και κάτι για τις θείες που είπε μια ο. Μια μαλακία, αν δεν το άκουσες να σου το πω εγώ ξανά. Είπες μια μαλακία μόλις. Έλα, πώς λέει. Έλα. Θυμίζω τα λόγια μου. Όπα, περίμενε να γράφομαι. Δεν μπορώ να θυμηθώ έτσι. Ξέρεις πώς θέλουν να θυμάμαι τα λόγια τους. Παπαρολόγοι πολύ, λέγε. Ερηναιός είναι η νέα Ιερισσός, φίλε. Έλα, ρε μαλάκα, πού είναι. Ό,τι σου λέω, ψηλέω. Αυτό που μου πες. Αυτό που σου λέω. Εντάξει. Θα θυμηθείς. Η Ιερισσός θα μοιάζει με κατασκήνωση μπροστά σε αυτά που θα γίνει στην Αχαΐα, φίλε. Αχαΐα. Ναι, αμέ, 200 ΜΑΤ κλείσανε, όλο τον κόσμο κλείσανε. Για να στήσουν εργολάβο για παράνομο χιτά. Θυμίσου τα λόγια μου, τι έχει να γίνει στην Αχαΐα. Εντάξει, μην τα λες εμένα, φίλε, να απευθυνθεί στον τοπικό βουλευτή. Ναι, στον τοπικό βουλευτή που στο διάλογο είναι αυτό ο μαλάκα. Κάπου διδάσκει στι Αμερικέ. Κάπου διδάσκει στι Αμερικέ. Α, στο διάλογο το βόηδι, γεια. Βόηδι δεν το λες, είναι πιο fit. Να σου πω, έχω μπερδευτεί, ρε Αποστόλη. Τελικά ο Καρατζαφέρης ήταν καλύτερος Κολοτούμπας ή ο Κουβέλης? Έχω μπερδευτεί. Μπα, όχι. Είναι και οι δύο καλοί, ο καθένας το είδος του. Ο ένας στην ΤΕΜΕΚ ακροδεξιά και ο άλλος στην ΤΕΜΕΚ αριστερά. Εμένα γιατί μου φαίνονται και οι δύο ίδιοι? Οι ίδιοι τώρα. Ο ένας είναι βαψομαλιάς και ο άλλος συμπαθής παππούλης με σγουρό μαλάκι και μουστακάκι. Αυτό που εμπνέει εμπιστοσύνη. Αυτός ο κυματισμός. Αυτός ο κυματισμός εμπνέει εμπιστοσύνη και σοβαρότητα. Ήθος και συνέπεια. Αξιοπρέπεια και σεβασμό. Ειδικά αξιοπρέπεια, ειδικά. Και φερεγγιότητα στο λόγο. Δηλαδή θα πει κάτι και τέρμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει έτσι. Δηλαδή μας έχει τρελάνει. Φοβερέ γάμο. Καλά, άντε, γεια. Αποστολή. Ναι. Για αυτό τον πατριώτη που τον Κακλαμάνη. Τον Απόστολο. Πες του ότι 500 μέτρα το σπίτι του είναι το σπίτι του Λάκη του Σάντα. Έτσι πες του. Αυτός δεν τρέπεται για εκείνο. Δεν τρέπεται. Που περνάει από εκεί μπροστά. Δεν τρέπεται, πες του. Σίγουρα. Δεν τρέπεται. Γιατί αν κάτι τους χαρακτηρίζει είναι η τσίπα. Και εδώ. Άσε που αν τους πεις εδώ, αυτοί θα σου απαντήσουν που εδώ. Αλλά τέλος πάντων, άστο, γεια. Θέλω να θυμίσω κάτι στον κύριο Λοβέρδο, ανακοίνωσε το κόμμα του. Μήπως ξέχασε όταν έλεγε μην πειράξουμε τον Γιωργάκη γιατί θα χυθεί αίμα. Ότι όποιος επιχειρήσει να πειράξει τον κύριο Παπανδρέου θα γίνει, σας το δηλώνω αυτό κατηγορηματικά, θα γίνει μακελιό. Μήπως ξέχασε να μας πει ότι ζούμε πολλά χρόνια και παίρνουμε τη σύνταξη. Οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν κιόλας. Ζούνε πολλά χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή τους. Δεν τρέπεται λίγο. Δεν τρέπεται το τομάρι και το γαϊδούρι. Άκουγα πριν τις διαφημίσεις. Θέλω να κάνω μια δήλωση. Άκουσα τη διαφήμιση εκεί, το Air Fast Ticket. Και ήθελα να πω ότι μας έχουν σκοτήσει οι Νταλικέριδες. Δεν ξέρω αν το έχεις παρακολουθήσει, αν το έχεις δει. Βγάλανε διαφήμιση, ρε παιδί μου, με το Air Fast Ticket που ήταν ο γκέι Νταλικέρης. Πού πάει το αγόρι? Ναι. Κάνουνε παράπονα. Και αυτοί και οι ομοφυλόφιλοι και καλά για τον κλάδο τους. Το αλλάζουν τη διαφήμιση. Έτσι και βάζουν ότι ο Νταλικέρης είναι νεκρόφιλος και καλά, ρε παιδί μου. Δεν θα σε πείραζε να περάσουμε πρώτα από Καρπάθια. Σαν ξανά κόντρα ανακοίνωση. Απλά ήθελα να πω ότι μας σκοτήσαν. Δηλαδή, εγώ π.χ. ας πούμε, ανήκω στην ευγενή συνωμοταξία των προγραμματιστών. Συνήθως το στερεότυπο είναι μαγιαλάκια, δεν γαμάμε, στον υπολογιστή μπροστά. Δηλαδή, ο σύλλογος προγραμματιστών πρέπει να στείλει, ας πούμε, ότι ρε παιδιά, γαμάμε, μη μας κάνετε έτσι. Αυτό ήθελα να πω, σε χαιρετώ, φίλια. Γεια σου, φίλε, αγάπητε, αραχνοπούτσι. Ναι, Αποστολή. Έλα. Σε παρακαλώ, πες σε αυτή την κοπέλα που σε πήρε την προηγούμενη εβδομάδα και σου είπε, και σου είπε για τον Μπουμπούκο ότι τη θυμίζει τον Παπαδόπουλο. Δεν είναι ωραίο να τον υποβάζει έτσι. Υπάρχει και ο Χίτλερ, να της πεις. Ε, όχι και τόσο, κυρά μου, σιγά. Θα ήθελε, έλεος. Λοιπόν, για την γριά που θα αποταθεί στην Χρυσή Αυγή όταν θα πάει να πληρωθεί, να τη πω να προσέχει, γιατί αυτοί είναι καλά παιδιά. Αλλά παίρνουν και προμήθεια. Ε, πέρα από την προμήθεια. Α, δεν παίρνουν προμήθεια. Α, σε παρακαλώ. Όχι, λέω ρε παιδί μου, τώρα υποθετικά δεν έχω στοιχεία. Ναι, τις περνάνε από πεζοδρόμιο σε πεζοδρόμιο. Αλλά τις εκδίδουν κιόλας. Επειδή είναι της νύχτας αυτοί, έχουν μάθει να τις κάνουν πουκάνες. Όχι, τι. Να μην βρεθεί στα γεράματα να κάνει πεζοδρόμιο από πεζοδρόμιο σε πεζοδρόμιο. Α, καλά το είπα. Ναι. Έλα, Αποστολή, καλησπέρα. Γεια. Τι κάνεις? Καλά. Κακό. Είχα ταξίδι επαγγελματικό και δεν μπορούσα να το ακούσω 3-4 μέρες. Όχι, ρε παιδάκι μου, πού πήγες να ξενογαμίσεις και το ονόμασες επαγγελματικό, πες μου. Επαγγελματικά είναι άστα. Ναι, ναι, τα ξέρω, επαγγελματικά επειδή πλήρωσες. Δεν σου κάθεται καμία στο τσάμπα, πλήρωσες κανένα ροσιδάκι, ε. Και εκεί που είμαι μεσημέρι. Κρίση σου λέει μετά. Δεν φτάνω για το παιδί να έχει ένα πιάτο φαΐ και λίγο γάλα. Λοιπόν, και όπως... για το πουλί όμως φτάνω να έχει λιγάκι φαΐ και λίγο γάλα. Ρε, και όπως είμαι στα σοκάκια που λες εκεί πέρα. Ποια σοκάκια, πού ήσουν? Το, τη φωνή του Θήμιου. Όπα, κάνω. Τι έγινε, ρε φίλε, λέω, ποια ελληνοφρένεια. Ήταν αυτή που σκέβαθε που λες κάτω το δρομάκι. Ε, λέει, μέσα στο ίντερνετ. Γιατί λέω, σε ποιο σταθμό. Οπότε ξαφνικά, άσου πελάτες, λέω, θα ακούσουμε λίγο ελληνοφρένεια Θήμιο εδώ πέρα. Πού ήσουν, παιδί μου, δεν μας είπες. Ε, δεν σου λέω, άσου, γιατί θα κλεβάσεις τώρα. Άρτα. Λοιπόν. Άρτα. Ε, αυτό που ήθελα να πω. Όλο είναι... αυτό για να κάνεις επαγγελματικό ταξίδι στην Άρτα. Ούτε να ξενογαμίσεις προκοπής δεν μπορείς, ρε παιδάκι. Πόσο γύφτη, πόσο χαμηλό είναι το επίπεδό σας πια. Άρτα σου παρε, όχι άρτα, ρε. Σου παλαιό, άστο, άστο, όχι άρτα, ρε. Πού? Στην άρτα. Δεν σου πάρτα, ρε. Άστο, σε Μύκονο είχα πάει, ρε. Στη Μύκονο. Ναι, ρε, μην στη Μύκονο. Α, τώρα αλλάζει. Δεν τα πες αυτά στο γυναικάκι σου, ότι το μαστιγώνεις το παρεό. Ρε, άκου να σου πω. Ε. Λοιπόν, και... τον Λούτσι στον Μπελεκάνο. Έχω ανοίξει λογαριασμό, ρε φίλε, να βάλουν οι φίλοι μου λεφτά για να πάρω ταξίδι, να πάω να... στον τάφο τη Θάτσερ. Και δεν έχω μαζέψει τα λεφτά, ρε γάμο. Για Θάτσερ, μωρή τρελαμένη που θες. Πού είσαι και για Θάτσερ. Αλλά βέβαια, πού θα ήθελες να πας. Μετά τα παρέω στη Μύκονο, το επόμενο ήταν να θες να πας και στην Αγγλία. Ε, βέβαια. Όλες εκεί πέρα έχετε μαζευτεί. Γι' αυτό ρε δεν σου λέγα κάτι που πήγαινα, ήξερα να μου θα μαζευτεί. Ναι, ναι, σε παρεξήγησα, εννοούσα κάτι άλλο. Ωρε γάμο το κερατό μου. Δύο πράγματα θα να πούμε και τα ξεχάσω όλα. Γάμο το Λοβέρδο μου, τον Μπούτσι. Το δολοφόνο καιρό ειρήνη, ρε Μπούτσι. Αυτό ήθελα να πω για το κόμμα του. Πού κόλλησε ο Λοβέρδο τώρα με όλα αυτά. Τώρα θα μου πει μια μαλακία παντού κολλάει. Δεύτερον, η κηδεία της Ρουφιάνα στην Αγγλία πόσο στήχησε? Σε μένα? Πόσο στήχησε στον αγγλικό λαό? Ε, λιγότερα πόσο στήχησε η γέννησή της. Απόστολε, δεν θα σε έπαιρνα να ακούω αυτή την ψ***ωρια τώρα που έλεγε υπέρ της Χρυσής Αυγής. Μην μιλάτε έτσι, είμαστε αδέρφια πατριώτες όλοι. Την είχες πάρει κολοφεράζα και δεν το πήρε, τόσο ζώο είναι, δεν το πήρε χαμπάρι. Εγώ θέλω σε μια χώρα που ακόμα φεύγουν μέρα με την ημέρα Έλληνες και πάνε έξω και λένε αθέσεις μαλακίες για τους μετανάστες. Μην μου πεις ότι η Χρυσή Αυγή βλέπει στον δρόμο ξένο και του ζητάει τα χαρτιά του, πρώτα τον εματσουκώνει, του δίνει ξύλο και μετά λέει ποιος είσαι και τι είσαι, αν ζει βέβαια. Οι φίλοι μας Ιταλικέρδες, ελεύθεροι επαγγελματίες, έχουν χιλιάδες προβλήματα όπως εμείς. Πετρέλαιο, ΟΑΕ, αυτοκτονίες, τράπεζες, κατασχέσεις, χαμός γίνεται, έτσι. Φίλε, τι απέτησαν και το πέτυχαν μέσα σε 15 μέρες. Τι, γρήγορα. Μπορείς να φανταστείς τι. Να κοπεί η διαφήμιση που παρουσίαζε τον Ιταλικέρδη ότι ήταν γκέι. Πού πάει το αγόρι? Και το καταφέραν, την κόψαν τη διαφήμιση. Πράγματα που δεν ισχύουν, έτσι. Ούτε που έχω ακούσει ποτέ Ιταλικέρδη, αδερφή. Δεν έχω ακούσει ποτέ όμως. Ποτέ. Το σωματείο πώς δουλεύει, δεν κανελώνει μπακλαβάντα λικέρης ούτε για πλάκα. Δεν ντρέπονται οι τρελές που έχει και ανάρτηση μπροστά ο τράκτορας, κλείνουν τα κουρτινάκια και νομίζουν δεν καταλαβαίνουμε. Σαν τραμπολίνο πάει μέσα από τα ξεσκίσματα. Στα διάλο. Το έχεις πει εσύ τότε και με τον Αλμπάνο. Το έχω πει. Να σου πω. Τρελαμένες. Εμπρός. Έλα, βρε Αποστολή. Έλα, τι κάνεις. Γεια σου, καλά μου, κατάλαβες, ε? Όχι, αλλά μπορώ να σε ρωτήσω τι κάνεις και εσύ μη σε κατάλαβα. Α, νόμιζα ότι έχεις μάθει πια τις φωνές. Ποιες φωνές μου, ότι έχεις χαρακτηριστική φωνή κιόλας, δεν μας παρατάτε. Όχι εγώ για μένα, γενικά. Είσαι ίδια, μία από όλες είσαι. Τι θες? Τι θέλω. Ναι. Μαγιές. Εσείς με κάνετε σκληρό, εγώ είμαι πούπουλο. Είσαι πούπουλο. Ναι. Το ξέρω. Σαλούτινο αρκουδάκι. Συνήθως έτσι είναι. Στα κιλά. Απ' έξω φαίνεται σκληρός και από μέσα είναι φούσκα, ας πούμε, ένα πράγμα. Όχι έτσι. Φούσκα, όχι. Δεν το λες έτσι. Μια τρυφερή ψυχούλα. Έτσι. Μια καρδιά ενός μαρουλιού. Ναι, ναι. Το ίδιο λέει και ο άντρας μου. Για μένα το λέει ο άντρας σου. Να το προσέξεις. Όχι, όχι. Εγώ το λέω ότι είναι πολύ γλυκούλης. Α, εντάξει. Αν το λέει για μένα όμως, κοίτα το. Εσένα σε συμπαθούμε πάρα πολύ και οι δύο. Σε λατρεύουμε. Α, μάλιστα. Κατάλαβες και τι θες τώρα, τι θες τώρα. Α, δεν μ' αρέσει αυτό. Έλα, έλα, τελειώνουμε, τελειώνουμε. Έτσι, έτσι, με pressing. Λοιπόν. Έβαλα ING, δεν ξέρω αν τα άκουσες. Τι. Λέγε. Μην με κάνεις έτσι. Μα από προσανατολίσεις την κουβέντα όλη την ώρα, παιδάκι μου. Εσύ τι μου κάνεις. Άσε με μένα. Τα ηρεμιστικά μου να πάρω. Να κοιτάς τα δικά σου τα χάλια. Το κάνω, μην νομίζεις. Τώρα που μιλάμε το κάνεις. Τώρα σου θέλει να το κάνεις. Ποιο βρε. Δεν μπορούσες να το κάνεις άλλη ώρα. Είναι και ο άντρας, πρέπει να του μιλήσω. Τώρα το κάνετε, τώρα πού σε έχει, από κάτω, από πάνω, πού σε έχει. Θα μου πεις τι θες, παιδί μου, να προσανατολίσεις την κουβέντα. Με ποιον μιλάς τώρα. Με σένα. Αϊδέ, καλά. Σε βρίσκω εκτός τόπου και. Τι με ήθελες. Καλησπέρα. Λοιπόν, παρακαλώ. Κλείνω. Έλα, σε κατάλαβα από τη φωνή, τι κάνεις. Αντιγεια. Καλέ, πες μου. Τι να σου πω, δεν μ' αρέσει ο τρόπος που μιλάς τώρα. Θες να με γλυκούλεις. Με αποσυντώνησες εντελώς, δεν μπορώ. Έλα, συγγνώμη. Μου δημιουργείς ψυχολογικά τραύματα. Έλα. Λοιπόν, πήρα τηλέφωνο, ξαναργήσουμε από την αρχή. Ναι, παρακαλώ, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Α, σε κατάλαβα από τη φωνή. Α, τι χαρά. Λοιπόν, συμπάσχω πάρα πολύ και μαζί σου και μαζί με τον Θήμιο. Για πες. Θήμιο. Ναι. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα άρθρα που γράφει. Συμφωνώ μαζί του όλα. Α, μία στο. Ναι, ναι. Στο Ελληνοφρένιον.net. Οπότε αδειάζει. Ήθελα να πω στο Θήμιο, γιατί διακρίνω μια κατάθλιψη και ένα ίχνος απελπισίας τελευταία. Να του δώσω μια συμβουλή. Τι. Να αλλάξει λίγο ο τρόπος σκέψης. Δηλαδή να γίνει λίγο πιο θετικός ο τρόπος σκέψης του. Πώς γίνεται αυτό, πώς να το κάνει. Πώς να το κάνει. Ναι. Πιστεύω πάρα πολύ στη δύναμη της θετικής σκέψης. Επειδή είμαι τέλος πάντων, άτομο που έχει ταλαιπωρηθεί πολύ στη ζωή του και έχω διαπιστώσει ότι η δύναμη της θετικής σκέψης στο κεφάλι μας είναι τεράστια. Μάλιστα. Τόση ώρα μίλησες για αυτή την παπαριά, ε. Δεν άκουσα. Μιλάμε τώρα 5 λεπτά για να μου πεις μια παπαριά στο τέλος να καταλήξουμε εκεί. Εντάξει. Αυτό ήθελες. Να έχει θετική σκέψη ο Θήμιος, ως κατόψυχος. Ο Θήμιος είναι ψυχούλα. Εγώ τον έχω ψυχολογήσει. Ψυχούλα, ψίχουλα είναι από ψωμί. Τον έχω. Τόσο μαλακούλης και απαλός και ευαίσθητος. Αυτό ήθελα να πω. Τον έχω φουγκρεστεί. Αυτή η κουβέντα που θα πάει. Τον έχω ψυχολογήσει και πιστεύω ότι είναι ψυχούλα. Έγινε. Να είσαι καλά. Χάρηκα πολύ. Και εγώ επίσης. Αντούτα λέρ. Ε? Γεια καλέ.